Book 2 68 68 كبير صغير ใหญ่ เล็ก كبير وصغير ใหญ่ และเล็ก الفيل كبير ช้างตัวใหญ่ الفأر صغير หนูตัวเล็ก مظلم ومضيء มืดและสว่าง الليل مظلم ตอนกลางคืนมืด النهار مشرق ตอนกลางวันสว่าง كبير السن وشاب แก่ ชรา หนุ่ม สาว جدنا كبير السن جدا คุณปู่ คุณตาของเราแก่มาก قبل 70 سنة كان لا يزال شابا 70 ปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม جميل وقبيح สวยและน่าเกลียด الفراشة جميلة ผีเสื้อสวย العنكبوت قبيحة แมงมุมน่าเกลียด سمين ونحيف อ้วนและผอม امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة ผู้หญิงที่หนัก 100 กิโลอ้วน رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف ผู้ชายที่หนัก 50 กิโลผอม غالي الثمن ورخيص แพงและถูก السيارة غالية الثمن รถราคาแพง الجريدة رخيصة หนังสือพิมพ์ราคาถูก